make the world look better. You love the attention you never had. You never had it before. Under your influence, right goes wrong. Under your influence, cross my mind. Under your influence, right goes wrong. Under your influence, you cross my line. For the last time. No safety comes from your numbers. Nothing's at all gain. Should get responsibility. No safety comes from your numbers. Nothing said or gained. Just got responsibility. True freedom from what? From what? Benvinguts, Rusio Radios, a un programa més de la teua ràdio hardcore, actualitat i desinformació. Amb un convidat especial... Sabia que haver, anava a anar el silenci. No, cap silenci. Ah, molt risc. Bueno, ja estem així en el DC programa de Rusio Radio. Ja en són molts, eh? Ja en són molts. Que haurien d'haver fet un 10 aniversari, eh? Segur que arribem al 15, ahir. I, bueno, avui tinguem així un especial, un convidat especial, el senyor Buhari. Com estàs, Buhari? Molt bé. Bé, donar-vos, felicitar-vos per el vostre programa, ja són 9 programes. Hi ha prou gent que parla de vosaltres. Sí, vale. Coneixes gent sí, que sí. Bueno, escolta el programa? De la gent. Poqueta que n'hi ha, però de la poqueta que n'hi ha, que és del moviment hardcore i tot això, doncs n'hi ha molt. Home, ahir al, quan estem parlant amb Marc Girant i això, sí. Me'n recordes que estava ahí, que estava comentant-me i això, que escoltava tots els programes, tio, i que li agradava i això, i inclús m'ho va fer ahir una proposta ahir de fer les ràdios estes, sí, de metre... que farien ràdio i de fer un programa conjunt, tio, saps? Això és molt bona idea, saps? A mi més d'una persona m'ha dit que he escoltat ja més d'un programa, eh? Gent que l'ha conegut recentment, que m'ha escoltat ja els tres primers, que està bé, no? Que sí que hi ha gent que escolta el programa. Sí. Home, hi ha bastant visites, això. Saps? Sí, 300 i alguna cosa. 300 i pico. Més les 200 i pico de l'altre que vol menjar part. Està bé. Bueno, avui, pues, actualitat, ja ha passat la agobiant fira. Que ja era hora de que passara, que no tinguem res a dir, perquè la veritat que ha sigut un poc merda la fira, no? No ha sigut el que és la fira, el que és la fira. Tampoc anem a donar ni més voltes. Ha sigut el que és la fira i no anem a parlar més de la fira, perquè si no... I d'actualitat jo parlaria del que estàvem comentant, del que així a nivell internacional més o menys ara està... Bueno, ara mateixa no, perquè realment ja porta anys aquest conflicte i sempre se parla d'ell. És el tema de que ara una altra vegada els Estats Units, amb el recolzament del Moratinos este, del Ministeri d'Exterior de l'Estat espanyol, vol que se tornen a reunir per asseure i parlar de les negociacions de pau entre Israel i Palestina. Que bueno, és el que deia el Buhari, no? Sí, que sembla no... ser una estratègia mediàtica. Sí, sí, després de qualsevol problema que n'hi hagi gran, com la filosofia de la pau, aquestes que van haver, pues, després de la tormenta, de la calma, ja. Sí, sí, no, perquè, vale, a callar veus i a girar el sud a un altre costat i que la vida continua igual. Sí, ja. No. Tu com a aborigen de... No del continent asiàtic, no, però... Àfrica. Del continent africà que és continent. No, el poble... Perquè, vulguis o no, la visió que tu tens respecte als anys d'història que ha tingut la repressió del poble saharaui Pues podem fer un exemple també del poble palestí, amb els jueus, no? Sí, sí, és un altre poble també que és víctima de riqueses materials que té en el seu terreny, i també és important des del punt de vista que vegem nosaltres que a vegades ens oblida també el punt religiós, sí. ¿Vale? La diferència de religió que n'hi ha és molt forta, i entonces això també divideix a la població entre, musulmana entre, i ara. Entre àrabs i jueus. Correcte, correcte. Ja. Que el món àrab, pues, això, que molta gent per ser àrab simplement pues, es recolza per el ja. Jo crec que ja té l'estereotip, l'etiqueta d'àrab terrorista, no? Que és el que s'intenta. I a més el que dius tu, el contrast cultural, perquè Anna va estar a Palestina i es va contar que bueno, tot i les diferències que tenen els jueus, perquè tots els jueus tampoc són sionistes, i curiosament els més perseguits són els, bueno, un dels més perseguits són els jueus ortodoxes, saps? Que ahí veus que el conflicte tampoc és original de la religió, saps? Però bueno, això és era una dada, no? Però que el que volia dir és que el contrast cultural és que Anna em va dir que Israel és una ciutat ultra occidentalitzada, saps? Un país, vols dir? Sí, Israel, vull dir, sí, un país, val. I que és un país molt occidentalitzat, a pesar de que està allà a Palestina, que és l'entrada a Orient, saps? I clar, xoca amb el poble palestí, amb el poble àrab, que pues, és un país, no? Amb una cultura oriental, no? Menys occidentalitzat. No té res a veure amb el siguent, saps? Tu volies dir alguna cosa que t'ha dit? No, que jo també he escoltat, que no sé, tampoc he pogut contrastar la informació, que també va haver molt de moviment palestí que, o sigui, laic, i que des dels Estats Units també se va promoure molt l'islamisme en el moviment palestí laic per a crear ahí una divisió. No sé si és cert això o no. A mi m'ho han comentat, però del que he escoltat, del moviment laic que n'hi ha en Palestina o islàmic, són marxistes, la majoria. Són els que no són musulmans i la vessant marxista i que bueno, són els que porten el moviment, un dels moviments actius en Palestina contra l'alliberament. Però potser s'agafen més a la corrent que va haver en l'any 60 amb tota la independència de molts països d'Àfrica, sí, que eren marxistes. Eren marxistes. I eren antiimperialistes i per això estan en contra de la colonització. Ja. Jo el que penso del conflicte és que per a seure a negociar, és el que deia abans, que per a seure a negociar entre les dues parts primer ha d'haver un reconeixement dels abusos de poder, de les desigualtats que han hagut, i dues parts no se poden sentar si una està en desigualtat. I en desigualtat és el poble palestí, saps? Sobretot per les colonitzacions que n'hi ha, que no són legals. Ni en el marc europeu, no perquè ho diga la Unió Europea, sinó perquè com a drets humans no s'estan respectant les colonitzacions. ¿Sabes? Perquè allà van, es trauen de les cases, es furten les propietats, es surten els terrenys on tenen plantats les oliveres, les venen després en Europa perquè són oliveres centenàries. A més, és una repressió contínua. És una política d'extermini. Sí, és una política d'extermini. Una política d'extermini. I això, no? Pinya, tu què dius? No, jo... Com a ciutadà occidental? Jo no puc opinar d'això, jo no sé. Pues posem un tema. Què posem? Un tema de... Un tema de... No, de Life Halt. De Life Halt. Titulat Make It Right. Make It Right. Bueno, el tema que havíeu escoltat abans era d'Agnàstic. Això anava a dir que no l'havíem presentat el tema. I es diu Under Your Influence, com volíem dir, per damunt la teva influència, no? I res, ahí va el tema de Life Halt. Do you have what it takes to make it right and make it fucking last? like thunder! Go! Evidently! Turn your mind! I'm listening! Get on you! For what you just got to do! Shock the notches of the others! A wrench to take thunder! El tema que heu escoltat és el tema del grup Lifehawk, que són americans. Sí, perquè toca gent de What Happened Next, i What Happened Next són de San Francisco, me pareix. Sí. I el tema es diu Make It The Right. Ahí està fent cara. Cara de sorpresa. Ha sigut un moment tintat, i això és ahí. Això és sorprès del que dic? Sí, rotllo... No, sent sorprès, que no tenia ni puta idea d'on eren, saps? Ha sigut un moment de dibuixer el manga de la goteta ahí. Home, per lògica, si vols aprendre els americans... Ja, ja, clar, ja, però clar, clar. En aquest moment no cau, saps? Bueno, doncs ara, després de parlar del tema d'Israel i Palestina, ara... Bueno, ja han dit que avui estava el Buhari així, era el convidat d'avui, i l'hem convidat perquè, pues, perquè la seva poquet se'n va a Argèlia a currar i el tindrem fora de... fora dos anyets, no? Dos anyets, esperem que siga dos anyets perquè això vol dir que tot va bé. Una experiència més en la vida i, yeah. I aprofitar. I les ocasions ara que no n'hi ha res. I que a més estàs per la teva terra, no? Sí, també. En la meva gent no, però bueno, jo què sé, gent que sí, de l'idioma, de tradicions yeah. I tot això. Que sí. Avui dius això fa molt. Sí, sí. No oblidar sobretot d'on vens, perquè vulguis o no vulguis, pues, jo he dut molt de temps així i moltes històries pues, me les he perdut. Entonces m'agradaria això, l'aprendre... tornar a enganxar l'àrab de costums i coses, no vol dir això. Però tu sí que tu parles àrab. Sí, bueno, en el Sahara parlem un dialecte de l'àrab, vale? I després en molts països se parlen dialectes de l'àrab. L'àrab antic, diguem, és el de l'islam, vale? El que fan en l'islam i tot això, després són versions. És l'àrab estàndard, no? Sí. Que és per a tot, que equival al nostre llatí, a l'omnium. Correcte. Ah, equival al llatí, no al català. No, equival al nostre llatí. Correcte, que passa que la diferència entre el llatí i el castellà és molt més gran que els dialectes i l'àrab. Ja. Vale? Perquè se creen les llengües romàniques. O sigui, clar, és una cosa del llatí i l'altra és llengües romàniques, que equivaldria, vale, no? Si no m'equivoco, l'àrab del Marroc o d'Algèlia o de Líbia equival a les llengües romàniques. Gasten el mateix abecedari, la mateixa escritura i tot això. Entonces, això ajuda molt a no crear moltes diferències. Però el bonic de les llengües és això, adaptar-les, sí, adaptar-les cada una a la seva necessitat. Ja. I a les seues, el dia a dia. De... Sí, si tots parlarem el mateix en tot el món, és la puta merda. Bueno, i... Bueno, ja sabeu que el Buhari és del Sàhara i bueno, també l'hem portat per a que... Pues per a que ens conte un poc com la situació del Sàhara, que ja és molt coneguda perquè porta ja molts anys amb el tema... amb els refugiats que anen al camp de refugiats, els exiliats, i bueno, ja que ens expliqui ell. Sí, vos conto un poquet la història perquè molta gent deuria o ho sap, ¿vale? Però un poquet és... El poble saharaui va ser colonitzat per Espanya, ¿vale? Durant 100 anys, que això moltes voltes s'olvida, més així en Espanya, que se'ns olvida, sí. I podríem dir que fa 35 anys el Sahara era espanyol. És que això molta gent no ho sap i no se ho creu, que jo, mi abuelo, mi bisabuela, tenen documentació espanyola. I és l'únic moviment que us recorda, per desgràcia, és el moviment d'extrema dreta, vale, que Espanya, Colònia... Perquè reivindica les èpoques imperials del colonialisme, són les que ells van reivindicar. Correcte, quan van aprofitar l'agonia de Franco per a... Sí, la roda de la marxa verde. La marxa és una estratègia que va ser gastar en Mohamed Sheikh, que hemos... El Hassan, que era fer una guerra només enviant xiquets i dones, vale, desarmades, entonces contra això no pots lluitar. Sí, no recordo. Pues... Això vaig veure en una pel·lícula i... Sí, La Marxa Verde, l'anomenada Marxa Verde, i és això, era la gent caminant colonitzant un territori, vale, la promesa del rei de que ahí tindrien casa, tindrien menys impostos i tindrien millors condicions de vida, i l'aviació militar, pues, per dalt, bombardejant, pues, fent la destrossa. Això és el que va ser. Entonces, com Espanya no estava en condicions per lluitar, podríem dir, perquè estava més en l'hospital, ¿vale? Entonces va decidir abandonar i firmar un tractat entre el Marroc i Mauritània, on cedia els seus territoris ocupats a aquests dos parts, i els saharauis, que se foren refugiats. És a dir, que va colonitzar un territori i no va haver una descolonització, sí, sinó que després va firmar un tractat en altres dues països que no tenen res a veure en el Sàhara. Correcte, i això fa ja 35 anys i la ONU ja ha tret moltes promeses de que hauria de la legalitat, hauria de fer-se un referèndum, hauria, però portem ja 35 anys i ahí continuem. Campament de refugiats. La família viu en els campaments de refugiats. Sí, clar, els campaments de refugiats. Mm. Ahí en Tindú, que és Argelia, sí. Vale, al costat d'una base militar. I quines són les condicions de donar vida en campament de refugiats? Pues la paraula és esperar. No té res més que fer que esperar a que algú el doni de menjar, algú el doni roba, algú el doni d'algo de què parlar i algú en algun dia el donarà la teua independència o te tornarà a la teua casa o la teua terra. És això. Perquè jo tinc entès, segons ens contes tu, que si l'única opció per a fugir del camp de refugiats és acceptar la nova colonització del Marroc, no? Acceptar que Sàhara és del pertany al Marroc. No? Correcte. La premissa, diguem, del Marroc és que aquests territoris antigament eren d'ells. Entonces, qualsevol saharaui que renunci a la seva identitat i vulgui ser marroquí, pues és benvingut. Vale? Entonces, pues hi ha moltes estratègies que gasta el Marroc. Clava marroquís en els campaments de refugiats, soborna saharauis i eres benvingut. És tàctiques de guerra, podríem dir, però de menys i menys. Sí, menys gent n'hi hagi, menys parlarem dels campaments de refugiats, menys parlarem de Sàhara i menys gent tindré que aguantar. Una cosa que no m'ha quedat clara, el tractat que va signar amb Mauritània i Marroc va partir el Sàhara en dos estats? Correcte, el van partir, però podríem dir sobre paper, perquè realment li van guanyar, va? Quan se va dividir el territori, vale? Se va firmar el tractat, hi havia una guerrilla, vale? Que se diu el Frente Polisario, vale? Que va a començar la lluita contra el Marroc i contra Mauritània. Lo que n'hi ha que dir és que contra Mauritània la van guanyar. Ah. Vale? Entonces, Mauritània continua sent... està ocupant el Sàhara. No, se no va... Correcte, ixe territori el va deixar i el va agarrar també Marroc. Ah, el va agarrar també Marroc. Va agarrar també Marroc. I després, en les lluites, que fins al 1992 és quan hi ha un alt al foc, vale? Continua la lluita, no? Fins al 92 des del 75. I entonces, en ixa lluita el que s'ha aconseguit és una franja que va de nord a sud, vale, a la part est, vale, que aquesta és la part que tinguem liberada. Podríem dir... Estan els camps de refugiats allà? No, ahí només està base militar, bueno, està militar, perquè n'hi ha moltes mines, n'hi ha un perill ahí de que visquem ahí perquè no estiguem baix la custòdia de qualsevol o d'alguna persona que te pugui ajudar, vale, perquè ahí seríem pues, un punt de mira fàcil, vale, cau un perro, com podríem dir, i se'ns acabó. Ja. Vale? Jo el que veig és que el que estàs dient que és molt semblant al conflicte palestí, perquè en el sentit de que, bueno, com qualsevol estat que promou la guerra, pues intenta portar endavant polítiques d'extermini, que és el que fan és... sí, el que està passant amb el Kurdistan també, per exemple. Intentar, sobretot intentar introduir a través de la colonització que te'n vagis fora de la teva terra, i intentar clavar gent que com nous ciutadans, saps? Sí. Que intenten trencar un poc les arrels culturals de la terra. No? Són moltes les estratègies de guerra, sí, vale? Podríem resumir en dues frases, vale? Una és que tu mates tu el teu enemic o que se maten entre ells. Entonces, per això també n'hi ha en Palestina i tot això, que ells, uns que és de dreta, uns d'esquerra, el Hamas i el no sé quant, ja. Guerrilles que se maten entre ells, ja. I la pistola és de que te la venc jo, entonces ja. És una tragèdia de que jo vaig a matar-te a tu, si te pugueu matar vosaltres entre vosaltres, doncs pues, millor, m'ahorre ja això, sí, saps? Sí, sí, sí. Entonces, és una tragèdia també que és això, saps? Psicològicament i vos dona armes i que entre vosaltres mateu-se. I així, un poc resumint, la teva visió com a conclusió d'una possible solució? Una possible solució. La solució correcta seria, bueno, que Espanya haguera fet una descolonització com va fer en Sud-amèrica, ¿vale? A veure, mos haguera amarrat tots els problemes aquests. Quina és la solució? La solució més justa és que ens tornen al nostre territori, ¿vale? Però això va ser impossible, ¿vale? Perquè podríem dir que n'hi ha molta gent marroquí que ha viscut ahí, que ha nascut allà en el Sahara, se sent del territori, és sa casa, no li pots que vas a llevar-los a esa casa també. Anem a fer nosaltres el mateix que ells van fer nosaltres, pues segurament no ens ho pensaríem i ho faríem, ¿vale? Sense cap problema. Però tornaríem també a un altre conflicte, trasladaríem el conflicte de ara mateixa a un conflicte interior entre nosaltres i ja està, que també actualment podríem dir que el Sahara és un país xicotet, ¿vale? N'hi ha 2 milions de persones, ¿vale? 250.000 exiliades, ¿vale? Que ells viuen en els campaments de refugiats esperant, ¿vale? A l'espera de que algú el doni un regal i a resar a Allah perquè ens ajude, ¿vale? Si no reses a Allah. No, per supost, no, però la gent sí que és molt creient i tot això, però... Ah, però és important que ho puntualitzis perquè sí, també que el món posa ja en l'Islam. Sí. És important la puntualització, sí. No? Sí, sí. I després també és molt important, hi ha que dir que n'hi ha 250.000 visquem en els territoris ocupats, que ells no han renunciat a la seva identitat, però no es va donar temps a fugir. Ja, i no han volgut fugir, i ells són els que pitjor estan patint ara. Que vam veure el cas famós d'Aminatu Haidar, des dels campaments, i això sí que estan... Tu ahir no pots traure una bandera del Sahara, no pots fer res, no pots fer vida al Sahara, perquè si no acabes empresonat, acabes en qualsevol cosa. Yeah. I Aminatu Haidar la vam veure en la tele tots, molt content, en moment, la història del poble saharaui ara s'ha oblidat, i el que no sabem és que Aminatu Haidar ara no pot eixir de sa casa. Té envoltada de policia i la seva vida va pitjor. No, ella, bueno, pues ella a lo millor, però els seus amics estan impressionats, yeah. I cada dia sí, dia no, no cau, i no se sap on ha anat, i ni res. Yeah, yeah. Entonces és important també dir que els campaments ocupats, territoris ocupats. Clar, els refugiats estan xungos perquè no tenen recursos, però els que estan ocupats són els que més pateixen la repressió, sí, també. La repressió, i són els que senten la lluita més, perquè clar, per molt que a mi m'hagin contat i tot això, jo realment, què vols que el dia? No ho he viscut, no ho he viscut, sí. No. Pare des de principi tot el que tu vulguis, però no ho vius. Ja. No és una cosa, no és un moviment que hagis viscut ni ho sents. Ens hem protegit, sí, n'hi ha, algun dia tornarem, però... Ja. És complicat. I res, i segueixen en negociacions, ¿vale? Perquè el Sahara vol el territori del 100%, el Marroc vol no deixar res, entonces la qüestió és fer un referèndum. ¿Vale? Entonces la ONU diu que sí, ha sigut moltíssimes resolucions a favor del referèndum, però no n'hi ha ningú referèndum. L'únic problema és, com qualsevol colonització, qualsevol país que colonitza un altre, un territori, és per un interès material, ¿vale? Petroli, mines de fosfat, pesca o alimentació. Entonces, pues, la majoria de les guerres dels països són víctimes dels nostres territoris, dels nostres riqueses que tinguem. Entonces, se creu que n'hi ha petroli, entonces Estats Units també està darrere de la colonització, sí. França també està darrere, entonces són moltes coses de que molts interessos n'hi han més que vore 250.000 persones ahí en la gent se les fa. Sí, i si s'acaba la guerra, pues, què fem? Què fem? Que nos empallen. Correcte, pues habrá que fer una altra cosa. Una altra guerra. Inventem unos tres i ja ho hi. Guerra, sí. Que està aquí. Pues anem a posar un tema, para posar les músiques, si no se van a avorrir ahí, saps? Posar... Jo crec que és molt interessant, no? Per avorrir-se. Sí, no, jo ho considero molt interessant i... Estaria bé ficar un grup hardcore del Sahara, però és que no n'hi ha. No n'hi ha cap grup del Sahara. De fet, ara escoltarem, ara parlarem del tema este, perquè, clar, el fenomen punk és un fenomen occidental, no? Sí. Però, perquè allà no existeix. Però bueno, ara parlem, va? Posem un tema de Justice League, sí. El In The Cold, sí, que li agrada al Pinya. És d'amor, és un poc romàntic. Ahí va. We'll be right back. Bé, després d'haver escoltat In the Cold de Justice League amb la teva nòvia a l'habitació, passant un moment romàntic, així, anem a seguir. Espera, que ha arribat una persona convidada. Un nou convidat. El senyor Ver. I prou. Digues algo. No li digues algo. Saluda. Que, com va estar Iron Maiden? Està molt guapo, què? 40 minuts, tio. Sí, 40 minuts, vaig arribar tard. És que van calcular mal, la veritat. Esperanto de Madrid i això, tio. Però va estar guapo, 40 minuts? Sí, tio. Aunque el que passa que van tocar ahí, que me tenen un disc ara. Ah, però van tocar el Clàssicón. Sí, van tocar el Clàssicón. L'ambient molava, saps? Molt de heavy, no? Heavy. Paredes i... Paredes... Moños de MacGyver, no? Moño de MacGyver, sí. La de Kingi d'aquella de Vuitton. Hòstia. Hòstia. Hòstia. Hòstia. Hòstia. No, gent de pobles sordos. Sí. Quan anava cara a València, però la trobia. Hòstia, que tenia d'ahir cotxes ahí. Autobusos, cotxes... Plens de samarretes negres i molt de pele. Home, és que era l'única data a Espanya. Era l'últim concert de la gira. De la gira mundial, sí. No, qui ho va dir? Sí, sí, era l'últim concert de la gira. Sí. Jo ho vaig sentir per la ràdio. Ahir quan anava jo cap a Castell de la Ribera estava... ho van dir en la ràdio que venia a acabar de tocar això. I... Hi ha alguna anècdota aixina curiosa, divertida? Hòstia, en el poble hi ha una gana més que... Més que meló. Més que meló. Més que meló. 40. O sigui, pares de família per terreny de panorama. Sí, que és el poble de panorama. Mare de... És el que toca, no? És com dir, bueno, avui no tinc dona i xiquets, avui la meva, no? No, el teu cor és l'any també. Ja ho sé, ja. La meva avui, més d'una ningú, però... Ja, fico que... Bueno, va. Reprenent el tema del que estem dient abans, anem a parlar del fenomen punk a l'Àfrica, no? A l'Àfrica. No, és curiós com en la, sobretot la part nord d'Àfrica no hi ha moviment punk. I la qüestió que ens estàvem fent anteriorment és el per què no n'hi ha. Pues realment és una expressió de llibertat, podríem dir, que les noves estètiques o les noves... Vol dir que en les societats islàmiques no hi ha llibertat? No, no és que... No ha hagut una industrialització, ¿vale?, que puguem dir, o un canvi social molt pronunciat, ¿vale?, que hagi donat a que la gent pense d'unes altres formes i tot això. Podríem dir que la societat islàmica actualment va tot encaminant el mateix camió, ¿vale?, van tots conjuntament. Entonces, la industrialització que va haver així o en Europa i tot això, pues, va haver moltes diferències socials, ¿vale?, entonces que podrien dir que ha generat en altres. És la meva hipòtesi. Vols dir que no, però... en el món islàmic no hi ha diferències socials? Sí, sí, diferències. No, no, molt bé, molt bé. Diferències socials econòmiques, però no ideològiques. Ja. És lo que... Ja. Però el tema de... El tema de la industrialització sí que l'ha gastat molta gent per a moltes coses, no? Sí. Hi ha molta gent que parla també que al segle XIX Catalunya s'europeïssa més de diferència de València perquè és una ciutat industrial i València és una ciutat agrària. Ja. O sigui, però, que sí que és un tema que... Jo crec que sí que és el punk és un fenomen de la ciutat, de la classe més marginal, sí. Encara que avui ja no ho és, perquè... Però és que ciutats també n'hi ha a l'Àfrica i gent marginal també n'hi ha. Ja, també hi haurà, clar, hi haurà gent pobra també. Però estic clavant ara ja. Però clar, és que sí que és un fenomen... No sé, ja m'he quedat en blanc. I jo en negre. No pot ser que és perquè veia roca. Jo en negre. Eres un fenomen que veia el rock and roll, que al canvi a la fi el rock and roll és un element més de la ciutat capitalista. Sí, però... Capitalisme n'hi ha ahí també. Sí, però no de la mateixa manera. Correcte. Claro, jo crec que és això. Allà n'hi ha rics i pobres, però si te dones compte, el context econòmic i social no és el mateix capitalisme que se puga donar en Occident. No, clar? No, està clar. I això fa que accentuï les desigualtats socials i econòmiques també, perquè no és el mateix un pobre d'ací que el d'allí, saps? Perquè... Només veure les imatges d'una ciutat islàmica te n'adones que ells al tema material no li donin importància, saps? Tant com així. I així és totalment diferent, el que fa que les persones en aquest aspecte n'hi hagi una diferència molt gran entre una persona pobra i una rica, perquè les diferències materials són, se disparen, saps? I jo crec que el fenomen punk està molt relacionat amb això, amb les coses materials, sobretot, yeah, saps? Sí. Però que pot ser... Perquè no tenen feina, no tenen diners, no tenen treball, saps? I és ahí on s'origina tot el fenomen punk i això. Ay, però podríem... Des de la industrialització podríem dir això, de la classe obrera sempre és quan... ¿Vale? Quan hi ha moviment d'estes, quan s'ha sentit realment oprimida, ¿vale? Quan ha hagut un sentiment de que jo sóc obrer, ¿vale? I tu eres empresari. I en aquests països no s'ha donat el procés ixe, el salt, el canvi d'industrialització, ¿vale? No ha hagut un canvi, ¿vale? Tan radical com així que hagi generat això. ¿Vale? I és més, el moviment punk com un moviment són arrel de la industrialització, dels canvis socials. Entonces podríem dir que perquè no s'hagi encara donat una industrialització ahí en els països estos, pues no s'ha donat encara el moviment, pues podríem dir. Podríem dir puntualment que és de un fenomen occidental de i sobretot de democràcies occidentals, perquè el que fa que hi hagi processos de pseudo llibertat que porten a aquest tipus de... Clar. Perquè, per exemple, en la Unió Soviètica no va haver un fenomen punk. Però sí que hi havia a Iugoslàvia, per exemple, i fins i tot a Romania. A Romania entraven discos via Iugoslàvia, que era el... Era la part més perifèrica dels satèl·lits, dels països satèl·lits... Clar, però Romania, per exemple, era una dictadura molt, molt forta. Fins dels països comunistes, jo crec que a l'altura de la URSS, el Ceaușescu este era... El Ceaușescu, que se'l van carregar al final. Bueno, va haver una conspiració interna. Sí, a mi m'han dit que va ser servei secret. A mi m'han dit que va haver una conspiració interna contra ell i se'l carregaven. Bueno, era... Però recolzats per servei secret. Sí, clar. I que era un malo de pel·lícula, vull dir que... Sí. Que des de sa casa tenia túnels que arribaven a l'aeroport de Romania per a poder fugir i coses... Poder... Bueno, diuen que dintre de la Unió Soviètica eren dels països més... Perquè el dèficit que tenia era cert, no tenien cap dèficit. Sí, però bueno... Eren dels països més... Clar. Era un... Que pares per això, que una falta de llibertat també molt... Ja. No ho sé econòmicament com era, però... Veges tu, comunistes. Pues va, posem ara un tema de... Million Dead Cop. De Million Dead Cop. John was a nazi. John Wayne was a nazi. John Wayne. Yo lo recuerdo ahí en el Holiday de Passing Tangitera. Ah, Million Dead Cop, es Bambore, ¿me recuerdas? Bueno, ahí va. His cowboy stance. Well, he would string up your mama. el títol de la cançó que heu escoltat, John Wayne Wasanasi, no és una cosa casual. I és perquè Milo Nidcom, segons conten, eren de Texas, que era l'estat natal de John Wayne, i diuen que quan va morir John Wayne, el lloc on eren ells, que no sé ara exactament quin és, plorava la mort de John Wayne, i ells van dir, hòstia, però com poden plorar-li a uno que era un nazi? Perquè John Wayne era un líder d'opinió dels grups de la supremacia blanca que tan famosos al sud dels Estats Units. Clar, sobretot en Texas, tot el tema del Ku Klux Klan i tot. Exacte. Hi ha molta tradició. I aleshores li van dedicar el tema John Wayne, que sí. va morir de càncer producte de les proves nuclears que feien al desert on rodaven les pel·lis de l'Oest. Westerns. Va morir molta gent també que va participar en aquestes pel·lícules. En pel·lícules. I bueno, pues enllaçant el tema este... Marcos vol participar en la ràdio. Marcos, digues alguna cosa. Què opines de John Wayne? Bueno, pues enllaçant un poc en el tema, bueno, així com avui hem portat a una persona, a un negrito. De color. ¿De qué color? Anem a ser políticament correctes. No, però de color. ¿De qué color? De negro. De negro con una franja blanca ahí. Ya está, en la cara. Bueno, pues enllaçant esto, pues tú con... Ja sé que portes molts anys, a lo millor estàs molt inclòs en la societat, però tot i això, com has vist el tema del racisme així? El racisme és... És a dir, no parlen de racisme, però és, bueno, de racisme, parlen de rebuig. Del rebuig, doncs pues mira, jo vaig a dir-te, us vaig a contar algunes anècdotes. Jo he jugat a futbol, vale, tota la meva vida, vale? I a mi m'han arribat a tirar pedres jugant a futbol. Pedres. Joan de futbol per ser negre. Segurament els comentaris que t'hauran dit «Mira, així corre un negre». No recordo que viene el león. M'han dit, si fos això només, no estaríem parlant. Però és de veres, és curiós com el racisme, la por al diferent i tot això encara al segle XXI, que ens donem de que Eto, per exemple, perquè siga jugador, no és negre, a part de tota la gent, però la gent que no és famosa per tot això, doncs... Marcus diu que sí. Bueno, és molt fort. De fet, gent, per exemple, que els grups d'ultres, per exemple, que després agraeixen a negres per ahir o tot això, després celebren gols. Negres que marquen gols i tot això. I... No, però és que hi ha negres rics i negres pobres. No, és la diferència de... O inclús també, una cosa és el racisme cap al grup, i una altra cosa és el racisme cap a l'individu. No? Jo dic perquè jo treballo amb adolescents i el tema és que ells, el seu discurs és que estan vinguent a llevar-nos la faena, els negres aquests, però no tenim problema en agafar el valor en el lloc. Jo crec que el racisme, com s'entenia del segle XIX, és una cosa que s'ha quedat en el segle XIX, en el segle XX, el tema de la supremacia de les races. Però perquè ja no interessa tampoc. No, però perquè el racisme s'ha convertit en un racisme institucionalitzat de classes. Un és racista cap a les persones que són de classe baixa i pobres, que coincideix amb les persones negres. I amb les pobres magrebines, perquè jo veig, per exemple, en els nanos que dius tu, jo també ho veig en les escoles i en la gent normal, que n'hi ha racisme cap a la gent de color, però també cap a la gent que és pobra. La gent que és marginal, la gent que no està integrada. Que no està integrada, exactament. Sí, perquè i llavors ja no estem parlant de racisme en el sentit de la paraula literal, sinó que estem d'un racisme de classes, sí, saps? No, però el racisme actualment, el que n'hi ha actualment és una estratègia política, ¿vale? Un interès polític, de que creem un problema social que diguem que és l'emigració, ¿vale? No siga ja el paro, ni la fam, ni les guerres, ni tot això, no, sinó la immigració, ¿vale? La gent que ve a buscar el seu treball i tot això, i anem a fomentar això, ja està. I és un interès polític, ¿vale? Que és el que creen actualment els partits polítics que últimament han eixit com xampinyons per ahir, com a setes, per ahir, ¿vale? En aquest problema, creant un problema que realment existís, no existís. Bueno, pues qualsevol convivència en dues cultures diferents, pues genera diferències, evidentment. que d'ahí a una altra, és que ens van a furtar el país, ens furten el treball o això, és que vols que el diga. Jo actualment estic treballant, però jo no me autocontracte, a mi m'han contractat un empresari. Resulta que la culpa és meua perquè a mi m'han contractat i a tu no. Però bueno, pues, tu, ja, sí, sí. Vale, és que no, és que la, això és que me furtes el treball, tu estàs treballant i jo no, però anem a veure, jo no tinc la meva empresa. A mi m'han contractat i a tu no. A veure, la diferència de teua i meua, que és que visquem en el mateix món i tot això, no, és el sistema capitalista, que vulgui o no vulgui, no, és el que no, sí, està generant i sí, la reflexió és absurda, perquè no, és un concepte de nacionalitat que tenim molt interioritzat i és que dir que si tu ets espanyol està bé que tu tens el lloc de treball, no, si no ets espanyol està malament, que, clar, que, i si tu li vas sumant a aquesta persona que és negra, que és no sé què, que no sé quantes, doncs bueno, acabes ja tenint... Home, que parteixen també de, no sé, la simple idea de que jo crec que aquesta gent pensa que uno per gust, doncs pues, clar, fuig de la guerra i fuig de la misèria, no? Vull dir, com si ells no farien el mateix. Sí, sí, va, com si no trobarien no, empatera. O que les seves famílies han anat fent el mateix, és curiós. No, és curiós que, però... que jo conec gent que ha anat a treballar a França i ara me podien mirar, no? Però anàvem en contracte, val? Però deixant de banda això, que anaven a treballar a França i se dedicaven a apuntar tot el que pillaven per supermercats. Sí, sí, però, sí, sí, sí, sí, se parla de l'any 60-70 i ara poden estar en 2000. Però tu, es diu, només ven que ja sigui a furtar. Pues vindrà qui vindrà a fer això i qui vindrà altres coses. Clar, però és el mateix que fes tu allí. I, però molta gent, és de veres que molta gent va anar en contracte, ¿vale? Però una altra, molta gent va anar sense contracte. Ja, però... Els exiliats de la guerra, per exemple, no es van demanar contracte. Clar. I n'hi ha molta gent exiliat. Però el de la emigració actualment que n'hi ha... És... Continua. Ah, que jo m'enganxo així, ja. No, però que és un interès capitalista. Antigament, per exemple, quan va interessar clavar mà d'obra barata, vale, van dir igualtat entre dona i home, vinga, va, clavem a la dona a treballar. I era, no és perquè vulguem la igualtat, el sistema capitalista no vol igualtat. No, volia mà d'obra barata. Així que ara toca immigrants, perquè ja la dona està integrada, doncs pues, clavem immigrants, claro, obrim la frontera i que clar. I però que, clar, ja, però és que tot... Xina. És estrany un progrés social que es doni per raons humanitàries, que això sí, és, sí. Actualment l'esclavitud s'abolís per a que la gent pugui tenir més diners per a consumir, no, i a lo millor un dia ens donen 3 dies de festa perquè tinguem més temps per anar al centre comercial a gastar altres diners. Sí, sí, perquè si no gastem, això no va. I el que no va és el grup que anem a posar. Sí. Diu amenaça, són catalans, i és el primer grup de, en català que posarem... Sí, és que com a bon plavero no, no m'has posat tu grup català. Doncs pues sí, jo defenso la meva llengua, la nostra llengua, perquè els catalans el que volen és portar-nos el tot. De casa, de fora vine que de casa mos trobarà. Ah, de tot el país. Que no, no seria amenaça, seria... És la realitat. Bueno, ahí va. Gràcies. Bueno, ya lo has escuchado, el tema de amenaza no es per mí. No es per a mí, ¿no? Sí, no es per mí. No es per mí. Nosotros diríamos no es per a mí. No es per mí, diríamos. No, no, no, no son valencians. No es per mí. Bueno, va, pues esa parte. Ahora anem a fer la secció del llibre d'avui, que va quedar pendent de la setmana passada, i el pinyamos contra el llibre, va. Bueno, pues yo, com a persona que té molta memòria, me voy a preparar todo en casa y el porte de... Eso será tu memoria, ¿no? Home, pues per allò mateix, eh? Era el cas. Ja t'entenen aquí l'ironia. Si és que... No està, no està. Bueno, pues res, avui a la secció de llibres presentem llibre que és de Félix Rodríguez Mora, que es titula Borracheras no, pasado, presente y futuro del rechazo a la alcoholización. I res, jo, bueno, aquest llibre és un puny contra, puny directe contra el gran problema de l'alcoholització de masses, com a un vici asquerós que ens facilita l'estat i que apoyen d'indiferent forma aquells que diuen estar en contra del sistema. Això ho diu en el llibre o és una reflexió de això? Bueno, és, claro, és... En fi, lo que vol dir el llibre és, saps? És com una síntesi del llibre, claro. No? Lo que no és. Clar. Jo, bueno, continua. Entonces, al llibre, Félix Rodríguez Mora ens diu que Espanya no va tindre grans problemes amb la beguda fins a 1965-85, quan l'acció combinada del franquisme i el parlamentarisme va promoure el fenomen de l'alcoholització en massa, que des d'aleshores està en expansió. Un paper molt important amb la promoció del vici de la beguda l'ha desempenyat l'esquerra i la progressia. Els progres, els d'esquerra. Ho fan perquè... Ah, espera, en això tenen molta raó. No? És que, en una remenada parlant, però l'esquerra ha fet molt de mal a moltes coses. Jo, el que vaig llegir del llibre d'Eixe, era, però no el tipus, no l'esquerra com l'entenem nosaltres, val? No, però la que tu sabem. L'esquerra progre, que te'n recordes que t'ho deia, Bernat? Que són, i, ho diu, i el llibre ho diu, no sé, no ho trobaré, però és que hi ha una frase que diu els que més mal han fet són els progres estudiants de la universitat que van d'esquerres. Sí, absolutament. Ojo ahí, eh? Jo, per la part que me toco, estic completament d'acord. Sí, no, jo també. Tot i ser universitari... A ver, patir la vida universitària. Perquè ho veus en la universitat, els moviments que van d'esquerres, com són realment. No, i que també el que estem comentant, crec que tristament, el principal, la principal manera d'autofinançar-se de la majoria de col·lectius, quina és? Per un concert, de la barra. Sí, ara demanar-ho ja, però és que, si te pares a pensar també avui en dia, si no és gràcies a això, els col·lectius no s'autofinancen. No, que jo ho entenc, però que és trist. És trist, és trist. També, igual que és trist, moltes altres coses, però de moment és una cosa impensable que els grups o els col·lectius d'esquerra s'autofinancen d'una altra forma. Però què és significatiu que la principal manera de finançar-se és això? És significatiu per a concluir que la nostra societat està molt acceptat l'alcohol com una cosa totalment normalitzada. Ho demana, una cosa que demana i que... Serveix. Ojo, que el llibre no critica que desaparegui l'alcohol, critica que hi hagi una autorregulació i autocontrol de l'alcohol per part de la gent, saps? No. Bueno, seguís, punyà. No, després de... Así, la reflexió del company. Pues, o sea, aquesta gent de l'esquerra i de progrés, això ho fan perquè d'aquesta manera la gent està dormida i no pot estar a l'aguai del que passa al seu voltant i d'aquesta manera destruir-se espiritualment, no? Sí, sí, el tio és super clàssic, sí. Ahí, el tema de... Bueno, i res, i aquells que creuen que emborratxar-se és divertit són uns complets ignorants, més encara els que creuen que és de ser totalment antisistema. Aquesta gent no sap que és justament el que vol el poder, que siguen les seues titelles. I res, jo què sé, jo la meva opinió personal és que cada un és lliure de fer amb el seu cos el que vulga, però amb moderació. Perquè quan un no té autocontrol a la llarga pot desencadenar a la seva vida un munt de desgràcies personals. Això és el que jo crec. I res, no, i a veure, i remarcar que aquest llibre és el fruit del segon encontre Straight Edge celebrat a Valladolid a abril del 2010 i que ha sigut publicat conjuntament per 4 editorials alternatives. El d'Arull, Distri Maligna, Maldecap i rompe la norma. Això significa que hi ha molta gent que està en contra de la locura aquesta alcohòlica. Jo Lo del contra de Age of Striders a mí me fa un poco de risa. Sí, ¿no? Es que son en contra de Striders, antifascistes, antiautoritaris y antidemocratas. Y al college. Que son con poco de gracia. Recuerdo molt a las veladas antifascistas de boxeo y todo eso. Ah, puños fuera. Sí. Yo no sé per què li han agarrat també al tema de l'Striders fer-lo també polític. Saps? Ja una etiqueta política, quan té una etiqueta més política de personal, saps? Que no política de propaganda, i bueno, que em fa gràcia, entonces, els encontres estos. És com si anem a fer un encuentro de senyores que les gusta ir a passear el perro i que se declaren antifascistes, saps? Que allà estan totes les dones allà, en els seus gossos, parlant de com caguen els gossos en l'antifeixisme i saps? Una cosa absurda, saps? Ah, però se suposa que serà gent que tindrà més coses en comú, a lo millor, no? Què vols dir? Clar. De gustos musicals o... Ja. Tens? Culturals o... no sé. Ja, no, sí, està clar que tindran moltes més afinitats que les playbates, però... però em sembla... malament ficar-li una etiqueta a les playbates, saps? Jo el que... dir-li el que vulgui, dir-li trobada de joves en contra de l'alcohol, trobada de joves per... jo què sé. Sí, sí. Però no li ficaré Stray Day, tio, és com si fes una trobada de skins per la ecologia. I què té molt els skins en la ecologia, no? Pues a lo mejor podría aglutinar algun, perquè com no és una preocupació més important en ells. No? Però digues, trobada de joves per la ecologia, ja, ja, llavors va a algun skin que li interessa, però tia, no hi ha trobada de skins per la ecologia, saps? Sí, el joves. Saps el que m'he dit? Bueno, pues va, com hem parlat del tema este, anem a posar un tema de Raidea que parla un poc sobre el tema del rebrut de l'alcohol i això, que es diu On The Edge. Ahí va. El tema que heu escoltat és el de Raidea, On Edge. I res, ja fins així el programa d'avui. I recordar que esta setmana, el divendres, fem la festa de la ràdio. Són festes en Alcàntera. Són festes en Alcàntera, també. Si voleu fer una paella, aneu a Alcàntera i després veniu a la festa de la ràdio. Se demà toca a Pompeu Tiforra. També, anem a veure, eh? Sí. I que en la festa, pues això, que vingueu, hòstia, que n'hi haurà regalets i sexe i droga i alcohol. Alcohol a tot i plen. Alcohol a tot i plen. I res, hi havia uns coses per ahir, Jaume? A veure, hi havia, però per al 4 de setembre, que a veure si prové el programa, me preparen com en la informació. Hi havia a Enguera, sí? Hi havia un festi, sí, que el Tempranillo Fest, sí, igual, que toca desguace i després uns de xinamés de rotllo grim, com l'Hambre i el Bosque, que fan aixina electrònica ambiental, i des, no me'n recordo de quin grup es toquen, Adrid, que fan aixina metal d'estocaòtic. Sí. I no recordo què. Molt interessant. Sí. Molt interessant. Mira, li salta que ve, toco el referente i... Ai, me diu encima, maladilla. Gràcies. Cuidao. Cuidao, eh. T'ha que respondre el diari. Vinga, anem. Podem agarrar una botella de mistola i anar escampant un aire. La gent se descompondria, també, quan se venien de l'altre. Has creat el rototó, eh? Sí, el rototó no crec, eh? Bueno, i després també en octubre vindrà a València Tragedy i Saying Red, que són dos grans grupassos. Actualment... Sí, a la residència van, saps? Dels dos mil grups que hi ha, Saying Red, uns veterans del hardcore, hi ha gent que ha tocat en l'art, i van dins, vale, jo som populista, no? Un d'ells. Un altre és anarquista i l'altre no ho sé. Sí, però són del rotllo polític, eh? Són holandesos, no? Sí. I després Tragedy són yankees, no? Sí, són de... Trobem que són de Portland. Bueno, pues... Ara... Ja hem acabat el programa. Jari, gràcies. Esperem que treballeu per Argelia. Llavors hi ha la banda de punk per allà. Això. De Hardcore. Un grup ahí del primer any. El Negrito, la dinar. Volaria, eh? No, però hay negros también, que no tan Hardcore. Ah, sí? No són negros en el sentit estricto. ¿Cómo que no? Perquè no venen de països de negros. Sí. Bueno, antiguamente sí, esos antepasados sí. Son mestizos, son mestizos. Eso es como la tipa esta, una periodista, va a decir un futbolista que era negre y era inglés. Y no sé cómo va a decir, no sé cómo va a estar, que va a decir. Pero es inglés. Pero es inglés. Como dicen, ¿qué pasa? ¿Que en Inglaterra no pueden haber negros o qué? No sé, la concepción, la broma que se hacen. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora. Pues deixarem un tema de la gran despedida punk, de Paràlisis Permanente, el tema de Tengo un pasajero. Que parla de... Diuen que si és la pel·lícula d'Alien o és el mono de l'aerolina. El mono de l'aerolina. No, es queda ahí la cosa. Ahí els solos que fa sembla com si fuera... Com fa el... Com si ambientara ahí una pel·lícula ahí... ¿Alien l'heu vista? Sí, sí. Es que igual que está inspirado en esa película, pero bueno. Pues ahí va, tengo un pasajero. Au.